Jongeren van 16 en 17 in Dalfsen mogen bij de gemeenteraadsverkiezingen meedoen aan een schaduwstemming. Het idee erachter is om ze te laten zien hoe het werkt en om ze ervan te overtuigen dat elke stem ertoe doet. De burgemeester van Dalfsen zou willen dat jongeren ook echt vanaf hun 16e zouden mogen stemmen. En de verkeerscamera langs de A2 bij Maastricht leidt tot verwarring. Waarschuwingsapps als Flitsmeister geven aan dat het gaat om een mobiele flitscamera. Automobilisten gaan er daarom massaal in de remmen. Maar dat is niet nodig. Volgens Rijkswaterstaat wordt er niet geflitst, zeggen ze. Maar staat de camera daar om het vervoer van gevaarlijke stoffen te tellen. Het apparaat registreert de oranje bordjes die op de vrachtwagen zitten. 538 weer de zon schijnt vanmiddag minder fel door Sahara-stof. Maar de temperatuur blijft rond de 19 graden. Vanavond en vannacht is het wisselend bewolkt en koelt het af naar 5 tot 8 graden. En dan komen ze de files. Ja, 19 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A1 Apeldoorn-Hengelo voor Deventer-Oost. Staat een auto met pech, daardoor 40 minuten vertraging. De A28 Amersfoort-Hogeveen voor Nieuw-Leuzen is de hoofdrijbaan afgesloten, daardoor bijna een uur vertraging. En op diezelfde weg, maar dan de andere kant op, Hogeveen-Zwolle voor Staphorst, een hoofdrijbaan die is afgesloten en daardoor een vertraging van 3 kwartier. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed. Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alles. 20% op alles. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl. Een nieuw Formula One tijdperk breekt aan. Meer actie, meer coureurs. Wie grijpt de macht? Kijk alles live, tijdelijk voor €14,92 per maand zonder advertenties. Via Play, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website. 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it. Komende week. De 538 Stemmenjacht. Speel mee met een jacht op €100.000. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538 app. Edwin Evers. Ja, goedemiddag. 8:08. Hartelijk welkom tot 6 uur richting het weekend met Evers en Co. Radio 538. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. Nice to get lucky. She's up all night. Funk en Pharrell. En Get Lucky. Goedemiddag, 11 minuten over 3. Welkom bij Evers en Co. Aan het eind van week 10 alweer. Zo, de maand maart is al even onderweg, mensen. En wat een schitterend weer. Kijk eens eventjes, mensen. Genieten van een vervroegd voorjaar, zo lijkt het althans. Laten we hopen dat het nog even tussen duurt. Dat we niet al te veel last hebben van het Sahara-zand. Dat is nu, hè? Sahara-zand. Ja, dat allemaal op je auto liggen ook, moet je van het weekend weer met je auto... Dat was red, of met het sponsje zelf. Hij gaat schuren, hè, als je met het sponsje. Ja, dat moet je niet doen. Nou, als je het goede sponsje hebt niet, toch? Nee, dan niet. Laten we dan niet vrijdagmiddag hier een beetje gaan discussiëren over het goede sponsje. Want dat is misschien niet... Schuurspons zou ik niet doen. Nee, schuurspons is helemaal niet... Goed, mensen, de Ladies of Soul, die zijn op zoek naar soul-talent. Afgelopen week hebben ze dat gedaan, hier aangekondigd. Dat ze een soul-talent zoeken die volgende maand op het podium van de Ziggo Dome naast de Ladies mag staan. Volgende week is de grote finale hier. We hebben drie kandidaten, of ze hebben drie kandidaten aangegeven waarvan ze denken, nou, één van deze drie zou dat moeten worden. En ik mag vandaag bekendmaken hier welke dat zijn. Oh. Zij is begonnen in een gospelkoor junior. Ik heb het over Asha Echtel. Dat is deze naam. Luister even. Hoor even. Komt volgende week al even meedoen met de Ladies of Soul. Ja. En dan Phoebe Jane heeft zich ook aangemeld. Dat is deze. Oh ja. Ja, er loopt nog wel wat soul-talent rond hier. En Tijana Jubitan. Deed mee aan Holland's Got Talent toen ze 14 was. En heeft zich ook nu aangemeld en is door de ladies ook verkozen, zullen we maar zeggen, om volgende week hier te zijn. Mooi hoor, leuk. Zij kiezen dan een van deze drie uit en die mag meedoen op het podium van de Ziggo Dome bij de Ladies of Soul. Is dat even leuk? En volgende week ontvangen wij dus de ladies hier dus. Goed, welkom bij uur 2 van Evers & Co. Aan het einde van week 10 alweer. De week waarin bekend werd dat Douwe Bob een aantal optredens moest afzeggen. Ja, in Almere vooral, ja. Virusje onder de leden. Ja, klopt. Okay, heel veel mensen hebben nog griep en verkouden, weet ik wat. En Extension Rebellion heeft ook weer van zich laten horen. Scholen dicht gelijmd. Ja, de deuren dicht gelijmd. Deuren dicht gelijmd. Ja. Leuk. Leuke actie. Goeie actie. Zo is weer een week omgevlogen. Jongen, jongen, jongen. Het weekend staat al voor de deur. Ja, heerlijk. Kan niet wachten. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Ja, ja. De deur van de school dichtlijmen. Dichtlijmen, ja. Extension was weer in zijn sas. Had dat wat eerder gedaan. Ja. Toen ik nog een leerling was. Toen deden ze dat niet. Almere kon hem niet zien zingen. Nee, jammer. Hij liep een zwaar virusje op. Als maar hoesten en maar proesten. Ja, nu is hij dus verkouden Bob. Ach, ja. Ja, zo is weer een week omgevlogen. Het weekend staat al voor de deur. Wetenschap. Dus kijken we terug met een knipoog. Dat is het beste voor een goed humeur. Met een goed humeur gaan wij het weekend in, zo aan het einde van week. Ja, het is vrijdagmiddag. Dat is het. Het weekend komt eraan. Die even strijdt die liedjes, dus zet hem lekker aan. Vrijdagmiddag, een feest op 538. Ja, Edwin heeft er zin in, sluit de week af met een lach. Zo is dat. Edwin Evers. Ja, spreek u mee. Hey, Edwin Evers. Ja, dat weet ik. Hoor je hier op 538. Ja, even oppassen met dat Sahara-zand. Want het is daardoor iets minder zonnig dan de afgelopen dagen. In het zuiden en westen bijvoorbeeld bij 18 graden. De komende nacht kan het mistig zijn. Morgen in het noordwesten grijs. En in de rest van het land is het morgen opnieuw zonnig. Kwart over drie, richting het weekend, is dit Evers & Co. Met Summer 12 to 12. zochten je al sinds maandag. Evers & Co. 538. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. Prachtig. Het heeft wel even geduurd voordat ik in de gaten had wat ze nou eigenlijk zongen. Van wij zitten hier in het gammele strandhuis. Hadden jullie, of hebben jullie dat nog nooit verstaan? Nee, ik heb altijd zitten we hier in het oude strandhuis. Nee, hey, gammele volgens mij. Oh, is het gammel? Ik dacht het gammele strandhuis. Dacht ik. Wat dacht jij? Hè? Of heb ik het dan niet goed verstaan? Wij zitten hier in het gammele strandhuis. Oh, echt waar? Het bekt toch niet gammel? Nee, het bekt niet echt, maar je zingt het volgens mij wel. Oh. Ja? Ja. Moet ik nou even drijven nachecken, hoor. Drijf nog een keer. Nou, nachecken, ook, maar goed. Nee, maar als mensen zijn die het beter weten, dat zijn er vast heel veel, laat maar weten. Maar ik dacht dat het gammelen was. Nou heb ik een bron dicht bij het vuur, dus kan ik wel even vragen. Maar, ja, vraag het dus. Ik zal het even checken zo, maar het is verder ook niet zo heel belangrijk. We lallen er toch mee en soms weten we zelf niet wat we zingen. Zo is het ook natuurlijk. Het weekend komt eraan, wordt een leuk weekend. Wat was er ook weer allemaal? Morgen de actiedag Red het Platteland. Oh, dat was het, ja. Wat is er met het platteland? Het moet gered worden. Ja, natuurlijk moet er gered worden, dat merk je toch wel. Dat zie je toch wel om je heen. Het gaat toch helemaal niet goed. Boeren worden uitgekocht. Beesten worden afgevoerd. Ja, ja, jij zegt, je ziet het om je heen. Maar ik bedoel, als ik door het land rijd, zeg maar, dan denk ik altijd, oh, wat een ruimte hier. Ja. Hebben jullie dat niet? Ja, dat heb ik ook. Ja, dat heb ik altijd. Dat is toch prachtig. En natuurlijk is er van alles aan de hand, dat snap ik. Maar ik bedoel, jij zegt van, je ziet het om je heen, maar dat heb ik niet. Nee? Ik zie het niet, maar ik hoor er wel van alles over. Ah, oké, dat bedoel ik eigenlijk ook. Ja, ja, precies. Verder, vandaag beginnen de Paralympische Spelen. Oh ja, ik vond het een beetje... Ja, ik weet niet, hebben jullie het reclamespotje gezien van de... Nee? Nou, ik zat ernaar te kijken en dacht, nou, Nee, maar het werd zo showy aangekondigd. Het ging echt zo van skiën op één been. Schaatsen zonder armen. Dat was toch ook knap? Nee, het is heel knap, ja. Maar dat je het op die manier zo... dat je het zo benadrukt. Dat, ja, misschien ben ik de enige die het opgevallen is, maar ik hoorde dat voorbij. En ik dacht, hè, moet je dat nou allemaal zo benoemen? Ik vind het wel apart. Maar ja, het zullen ze ongetwijfeld hebben laten onderzoeken. Dat is onderzocht. Ja, dat is onderzocht. Dus daar kan je wel vanuit... Even wat namen noemen die we in de gaten moeten houden. Leuk. Jeroen Kamschreur, de para-alpine skiers. Kamschreur, Niels de Lange, Claire Petit, Barbara van Bergen en Tijn Speksnijder. En dan hebben we ook nog de para-snowboarders. Dien van Kooi, Chris Vos en Lia Vos Bunschoot. Juist. Nou, laten we hopen dat het net zo succesvol wordt voor hun als de speler die we net gehad hebben. Zo. Want dat waren de meest succesvolle natuurlijk. Ja. En dan is het nog Internationale Vrouwendag is zondag. Aanstaande zondag. Had jij toch nog een dingetje over? Nog even een... Ja, een leuk weetje. Daar had jij een weetje over? Ja, daar heb ik een weetje over. Ja, want het is zondag Internationale Vrouwendag. Maar niet iedereen weet natuurlijk precies waar dat vandaan komt. Ja, daar hebben we even een weetje. Het is de hoogste tijd voor een weetje. Nou, het is bijna 4:30. Het lijkt mij een goede tijd voor een leuk weetje. Ja, nou ja, het feit dat het aanstaande zondag natuurlijk Internationale Vrouwendag is, dat is al langere tijd altijd internationaal. Hè, dus niet alleen in Nederland, ja, maar ook in alle landen om ons heen. Een wereldwijd evenement dat, waar we eigenlijk stilstaan bij de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van de vrouwen. Juist. Want die zijn er. Ja, absoluut. Absoluut. Zeg, ja. Dus de aanstaande zondag misschien leuk als je als man... of dat je misschien een kleine leuke attentie misschien nog even... Dat heel goed. Nou, zondag, ja. Dus als je wakker wordt kun je niet meer naar de bloemist. Nee, dan moet je nu dan moet je vooruit kijken. Je even over, bij mannen is dat meestal op de ochtend zelf... Kut, was dat vandaag? Ja, shit, wat dat is dan. Maar goed, we hebben natuurlijk... volgens mij, ik weet niet hoe lang is dat, 2 jaar geleden of zo... Ja. Hebben wij een nieuwe versie gemaakt van een vrouw zoals jij, van ja, Hans ja. de Boy. Ja. En die hebben wij voor de gelegenheid toen omgedoopt tot Hans de Boy... In de persoon van Frederik Spicht. We hebben daar een nieuwe versie van gemaakt. Om als vrouw zijn er toch ook even de man te bezingen. Hè? Vanuit een ander perspectief, zal ik maar zeggen. Hè? Een man zoals jij dus, dames en heren, Hans de Boy. Jij zeikt tegen mij. Dat is wat je gisteren zei. En dat ik maar zeur als jij niet bij me bent. Omdat ik samen wil zijn met mijn eigen vent. Hoe kon het mij in godsnaam gebeuren? Een man zoals jij aan mijn zij. Ja, een man zoals jij aan mijn zij. Twee linkerhanden en het kan niet koken. Staat uren op het balkon, zware check te roken. Wie staat er voor je klaar? En wie knoopt je dassen? Maar wie is niet eens in staat zijn eigen broek te wassen? Gaat stappen.

Plus. Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Welkom bij de verfzaak. Van gevel tot schutting, jouw verfklus, onze zaak. Hé, hey, kom maar op met je bonnetje. Want bij Shell maak je elke dag kans op je geld terug. Lekker toch? Gewoon even uploaden in de app. Dus kom maar op met je bonnetje. Welkom bij de verfzaak. Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken. Tijd voor loungen in stijl met Karwei. Nu 20% korting op alle lounge sets, tuinbanken en palletkussens. Karwei, maak het mooier. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Ik wil danser worden. Later als ik beter ben. Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026. Hoor je dat? Het voorjaar komt eraan. Dus hup naar Jumbo. Met Jumbo Extra's worden je boodschappen nog voordeliger. Wissel 1000 Extra's punten in en krijg 5 euro korting op je boodschappen. En dat voor die prijs. Jumbo. De energietransitie is onmogelijk. Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl. Deal, deal, deal bij Ziggo. Krijg nu een gratis Samsung TV ter waarde van €649... bij een tweejarig internet- en tv-abonnement van Ziggo. Alleen geldig tot en met maandag. Dus wees er snel bij. Stap over op ziggo.nl of ga naar de winkel. Wauw, bij Ethos mooie deals voor jou. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Maybelline make-up 1+1 gratis. Dat is mooi voor je look en je portemonnee. Kom voor nog meer deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos. Deal, deal, deal voor ondernemers. Alleen tot en met maandag. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. Evaluatie gezondheidsclaims is lopende. Uitgerust aan je dag beginnen? Avogel Nachtrust met citroenmelisse helpt om lekker te slapen en uitgerust wakker te worden. Geeft geen gewenning. Avogel, ervaar pure plantkracht. Nu, later en altijd. Als je waterschade aan je vloer hebt... Oh, weet je hoe blij ik was met die vloer? Wil je die helemaal niet vervangen? Ontdek wanneer bij de woonhuisverzekering van ASR... duurzaam schadeherstel mogelijk is. Kijk op asr.nl of vraag je adviseur. Dit doet ASR voor jou en een duurzamere samenleving. ASR doet het. Goedemiddag, dit is 538. Door Sahara-zand is het iets minder zonnig dan de afgelopen dagen. In het zuiden en westen bewolkt bij 18 graden. Komende nacht kan het mistig zijn. Morgen in het noorden en westen grijs. En in de rest van het land is het morgen weer zonnig. Dan de files. Ja, 31 stuks in totaal. De drie met de meeste vertraging vinden we op de A10. Koenplein Amstel voor de Rozenoordbrug. Door een ongeluk bijna 50 minuten vertraging. En de A28, Zwolle Hogeveen. Voor Nieuw-Leusen is de hoofdrijbaan afgesloten. Ruim 50 minuten vertraging. En de andere kant op voor Staphorst. Ook een afgesloten hoofdrijbaan en een vertraging van ruim een half uur. 8 minuten over half vier. Goedemorgen. Hier is Henk met het nieuws, mensen. Ja, goedemiddag. Amerika accepteert van Iran alleen een onvoorwaardelijke overgave. President Trump schrijft op zijn social media kanaal dat wat hem betreft de enige deal is. We maken Iran samen met onze bondgenoten economisch groter, beter en sterker dan ooit, zegt Trump. Die afsluit met de term Make Iran Great Again. Er is een vertrouwenscrisis op de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam, meldt Nieuwsuur. Medewerkers hebben het over een al jaren verziekte werkcultuur tussen hen en de leiding in de persoon van Diederik Gommers. Die zou ook niet over de certificaten beschikken die verplicht zijn om klinisch onderzoek uit te voeren. En het kunstwerk De Tong, dat tientallen jaren langs de A6 bij Lelystad te zien was, komt definitief niet meer terug. Het beeld van 9 meter hoog was na meerdere koperdiefstallen in de opslag beland. De provincie wil het beeld wilt overdragen aan de erfgenamen van de inmiddels overleden maker. Juist. Ja, Henk, dan nog wat andere dingetjes van andere dingen. Week. Ja, bij steeds meer nachtclubs gaat het licht definitief uit, werd deze week bekend. In 10 jaar is het aantal nachtclubs gedaald met maar liefst 45%. Oh. Van 372 naar 182. Met de cafés gaat het al niet veel beter. 2200 van de 6800 kroegen gingen op de fles. Op de fles natuurlijk, ja. Mooi. Maar wat is dan wel, waar gaan mensen dan tegenwoordig? Ja, dat is de grote vraag. We gaan, waar gaan we heen eigenlijk met z'n allen? Ja. Vroeger ging je naar de discotheek. De discotheek, de dansing. Naar de dansing. Naar de dansing. Oh, ja, daar gingen wij ook. We hadden, vroeger was in Hardenberg, was best wel een redelijk uitgaansgelegenheid. Ja. Centrum, zeg maar. Met allemaal verschillende discotheken. Het was in Hardenberg, eind jaren 70, begin jaren 80. Dat heeft allemaal nog de voorpagina van de krant gehaald. We hadden het niet zo heel vaak, maar zo af en toe dan zit het mee. Of tegen, het is maar net hoe je het ziet. Ja. Want toen was Hardenberg best wel een groot uitgaanscentrum. Waar metropool. Metropool, maar veel discotheken. Ja. Maar toen werd de sluitingswet die kwam. En toen moesten de discotheken ineens om 12:30 dicht. Toen had je rellen. Oh ja? Ja, ik vergeet nooit. Wij woonden in de buurt van zo'n discotheek. En toen in één keer was er 's nachts rumoer of zo. Om een uur of 1. Ja, dat valt wel op. Ja, ik sliep aan de voorkant bij ons huis. Ik deed de ramen open. Stond de mobiele eenheid bij ons in de straat. Nee, jullie. Ja, er waren rellen. Voorpagina Telegraaf was dat toen nog. Dat was echt gigantisch. Ja, die kroegen moesten om 12:30 dicht. Ja, dat wilde natuurlijk niemand. Hoe is dat nu eigenlijk? Is het nu een vrije sluitingstijd? Nou, volgens mij alleen in Groningen heb je misschien nog een aantal. Ik denk dat het om 12:30 zo'n beetje begint. In Groningen heb je een vrije sluitingstijd, dacht ik. Ah. Ja? En misschien nog wel wat steden, maar in heel veel steden is het gewoon 2 uur is het sloes. Oh, jeetje, man. Ja. Oh. Maar ik weet wel, toen ik nog zeg maar in de periode en dat jullie uit. Dan, je ging steeds later op pad. Ja, in het begin ging je om 8:30, maar later was er voor 10 uur was er geen hond in de zaak. Nee. In Hardenberg gaan ze natuurlijk eerst even indrinken in de schuur natuurlijk. In de schuur, ja, dat is nu. Ja, dat is tegenwoordig. Een indrinken in de keet. Ja. Ja. Heb je er nog gedraaid in die discotheek? Nee, die niet. Wel in de andere plaatselijke horeca. Een grote verrassingscontrole deze week op zwartrijders in de trein. Alle treinen die langs het station in Voorburg kwamen werden gestopt. Waarna tientallen conducteurs iedereen gingen controleren. Wie niet had betaald werd de trein uitgezet en kreeg op het perron een boete van €70. Hoppakee. Hupsakee. Op tijd rijden lukt niet, maar zwarte rijders aanpakken, dat gaat wel. Ja. En steeds meer kinderen krijgen bijles in schrijven. Schrijven? Ja, omdat ze niet in staat zijn om zo te schrijven dat je het daarna ook nog kunt lezen. Want natuurlijk wel de bedoeling is. Dan lijkt het alsof ze allemaal arts worden. Ja, komt door de digitalisering. Buitenschool schrijven kinderen niet, of nauwelijks meer. Nee. Ja. Nou, ik schrijf ook niet zo vaak. Jullie? Ik ook niet, nee. Nou, ook niet meer zo vaak. Maar je merkt het wel, als je gewoon een paar weken geen pen aangeraakt hebt en je probeert dan te schrijven. Dan heb je zelf vaak dat je denkt, wat staat daar in vredesnaam? Maar weet je wat ik ook vaak heb? Als ik dan met de hand moet schrijven, dat het mij opvalt dat ik twee soorten A's bijvoorbeeld in woorden gebruik. Dus ik heb zo'n A en ik heb zo'n hoofdletter A. Alles door elkaar. In één woord? Nou, in één zin, zeg maar. Oh, in één zin. Maar soms ook wel eens in een woord. Ligt er aan hoe lang het woord is. Nee, dat kan natuurlijk met een woord, Dus dat komt omdat je niet zo vaak meer schrijft, denk ik. Nou, dat heb ik niet. Met de K heb ik dat. Ja. Met de K? Met de K. Een andere K dan. Andere K. Oh, je hebt de K van vroeger op school met dat krulletje. Ja. En die drie strepen. Precies, die doe ik door elkaar. Ja, wat grappig. Ja, nou ja, goed. Nog eentje dan? Ja, nog even onderzoek deze week van de Jumbo, de supermarkt. Jumbo. Van elke €100 aan verkochte boodschappen houdt Jumbo onderaan de streep precies 31 cent over. Oh, wat zeg je nou? Nog één keer. Van elke €100, dus zeg een volle boodschappenkar, zeggen zij, houden wij 31 cent over. Ja, dat geloof jij niet, hè? Nee. Is het de Jumbo of de Pinocchio? Jezus, dat geloof ik echt niet. Dat is 5 cent meer dan een jaar eerder, zeggen ze. Volgens Jumbo kopen we vaker aanbiedingen en huismerken waarop de marges kleiner zijn. Ja. Je gelooft het niet, hè? Nee, dat kan toch niet? Nee, dat is toch ook wel. Ah, nee. Kan dat niet. Dan doe je het toch. Dat doe je niet goed, wou je dat zeggen. Dat doe je niet. Nee. Ik denk dat ze per product 31 cent winst maken. Dat lijkt me logisch. Dat lijkt me logisch. Dat lijkt gemiddeld. Dat lijkt me inderdaad logisch. Ja. Nee, wat ik wel zeggen, want. Het zou wel verklaren dat het allemaal in die koelkast past. Dat zou wel kunnen. Ja. Dat zou wel kunnen dat het daardoor toch. Dat het misschien toch waar is. Ja. Want dat, ja, nu ik erover nadenk, dat moet wel kloppen, want anders past het nooit in de koelkast. Dat moet wel! Dat kan niet anders. Ja, dat is het. Nou goed, dat moet het zijn. Ja, mensen, we gaan zometeen nog lallen. Er zit €2500 in de tas. Die kan straks van jou zijn. En we hebben zometeen live muziek. Want de geweldige Nona gaat hier zingen. Haar nieuwe single, dus dat hoor je zometeen. Het is 4:15. Dit is 5:08 richting het weekend met Prince. When Doves Cry. Dig if you will the picture. Of you and I engaged in a kiss. The sweat of your body covers me. Can you, my darling, can you picture this? Dream if you can, courtyard. An ocean of violets in bloom. Animals strike curious poses. They feel the heat between me and you. Just be standing alone in a world that's so cold. So cold. Maybe I'm just too demanding. Maybe I'm just like my father. Tot 6:00 met u, dames en heren, live muziek in de show. Bij ons vandaag is Nona! Hallo, hallo! Hallo, hallo! Hallo, er is iets met de videoverbinding, dus ik kan jou niet zien. Je staat in de studio beneden. Oh ja, wij jou wel. Ja, ik denk dat het beter andersom geweest was. Maar goed, daar hebben we nu niks aan. Nona, leuk dat je er bent. Hoe is het? Goed. Ja, leuk om hier te zijn. Jazeker. En, we vinden het sowieso leuk dat je hier bent. Maar jij bent ook, jij hebt wel een enorme promotor, heb je ook bij je. In de vorm van Rob Stenders. Nou, niet bij je, maar die is er nogal druk met jou. Wat is dat? Nou ja, dat weet ik ook niet. Ik denk dat hij het mooi vindt. Ja, nee, dat klopt. Ja. Het gaat zelfs zover dat hij belde mij vorige week of twee weken geleden een keer 's avonds op in de uitzending van jij moet Nona uitnodigen. Dus ik heb je maar gedaan. Ja, ik denk, nou ja, als hij dat zegt, hij zal het wel weten. Ja, want jij weet het niet. Nee, ik weet het niet. Ik wist dat niet. Ik wist nergens van. Hij was nogal enthousiast. En ja, ik deel het enthousiasme overigens, Nona. Nee, fijn. Waar ben je druk mee op dit moment? Met mijn clubtour die eraan komt. Ja. En met mijn album die ook uitkomt. Wanneer komt het album? 20 maart. 20 maart, dat is al vrij vlot. En de clubtour die start 19 maart. En daar ben ik vooral mee bezig. Ja, lekker spelen in het land. Ja. En wanneer begint het? Maar waar kunnen mensen kaarten kopen? Waar moeten ze naartoe om te kijken waar je staat? Het is zo goed als uitverkocht, maar je kan nog naar Groningen. Ja. En Luxor zijn ook nog de laatste kaarten. Okay, maar je kan gewoon mijn socials checken. Nona Official Music of Mojo. Daar kun je nog kaarten verkrijgen. Proberen te verkrijgen in ieder geval. Okay. Ja, juist. Heel goed. Leuk dat je er bent. Je gaat een nieuwe single doen. Ben je zover? Ja, ik ben zover. Dames en heren, this is all I'll be. Hier is Nona. Time I used to know dress for fun. I'm letting go. If this is all I'll be, take all of me. Believe me when I say I know your eyes. They see the real in me. I'm in too deep. Guess it's me who's gonna be the death of me. Ooh, ooh, I sing along, 'cause after all's been said and done, show your face, and I cannot believe I tried at least a fucking million ways to show you how I care, care, care. If this is all I'll be, take all of me. Live op 538. Nona! Wauw! Jezus, wat een mooi liedje zeg. Ja, dankjewel. Nona, dankjewel dat je hier was. Even kijken, 20 maart het album zei je, hè? En de clubtour komt er. 20 maart het album en 19 maart start de clubtour. Oké, heel veel succes ermee dankjewel. En kom vooral terug. Dankjewel. Ja, dankjewel. Nona vandaag in Even Zijn Co. En ja, dan moeten wij weer door, want er liggen hier nog 2500 euro in de tas. Die moet wel even weg natuurlijk. Er zijn heel veel namen al genoemd. Ik weet niet hoeveel, maar in de 54. 54, die zijn het allemaal niet. Maar de vraag is natuurlijk, wie is dit wel? La la la la. Gaat hij weer. La la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Nou! Nou, dat was de maand, dames en heren. En misschien gaat hij er dan toch vandaag uit. Je weet het natuurlijk nooit, dat kan elk moment. Als je weet wie het is, dan bel je ons. 0909-3000-538. Doe een poging. Ik heb aan de telefoon Monique. Hallo Monique. Hi Edwin. Hallo Monique, goedemiddag. Hoe is het? Goedemiddag, hoi hoi. Hey, alles wel? Ja, perfect. Fantastisch weer. We zitten lekker in de auto. Dus goede muziek op de radio. Ja, kijk eens aan. Waar ga je heen, als ik vragen mag? Ja. We rijden nu weer naar een mooie Twente, dus richting Wierden. Oh, Wierden. Hartstikke, ja, is een mooie omgeving ook, hè? Absoluut. Maar de vraag is natuurlijk nu, wie heeft er hier zitten lallen? Wie was dat? Nou, ik denk dat het Frank Boeien was. Oh. Nee, hier is het niet. Oh. Jammer, hè? Nou, jammer. Ja, is ontzettend jammer. Maar goed, jij gaat naar Wierden, dus we maken het uit. Daarom, een hele fijne dag nog. Oké, dag Monique. Ah. Nee, dit. Ik heb Arie aan de telefoon. Hallo Arie. Ja, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Arie. Ja. Ja, ik denk... Ja?